özledim seni, düştüm yollara, açtım gönlümü rüzgarına. Bir hayaldi sanki, bir macera, yıkıldım kelimeler paramparça. Yandım yandım yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da sarhoşluğu geçmedi hala. İçimde bir havan var, ne güzel adın. Bir çizik attın gönlüme, kanattın. Yandım yandım yandım yandım, ah yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Baka baka doyamadım, hem kokladım da sarhoşluğu geçmedi hala. İçimde sevda. Seni görebildiğim yer rüyalar artık. Deli diyorlar bana, ah bu ayrılık.